Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Boli mnie gardło. Mamo, zerkniesz? Czerwone. Babcia da Ci Lizaka. Lizaka? No co Ty? Lizaka Naturcept Med Gardło bez cukru. To wyrób medyczny, który leczy podrażnienia, łagodzi ból i nawilża gardło. I jak gardełko? Już nie boli. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Aflofarm. Lizaki Naturcept Med. Pysznie smakują, gardło kurują. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 października, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie ma co spodziewać się podpisu prezydenta pod przepisami o związkach partnerskich, tak wynika z zapowiedzi jego doradcy. Bezpieczeństwo stało się ważną kwestią debat na trwających w Łodzi Igrzyskach Wolności. Prezydent Turcji i kanclerz Niemiec rozmawiali o konflikcie na Bliskim Wschodzie. Prezydent nie podpisze projektów ustawy o związkach partnerskich, ale jest otwarty na dyskusję o innych rozwiązaniach. Tak w Trójce mówił o poranku jego doradca. Łukasz Rzepecki zapowiedział, że Andrzej Duda może omówić inne pomysły, w tym projekt ustawy o statusie osoby najbliższej. Tutaj w kontekście projektu Polskiego Stronnictwa Ludowego jesteśmy otwarci na taki projekt i jeżeli on się pojawi, to być może dojdzie do spotkania z liderami Trzeciej Drogi czy Polskiego Stronnictwa Ludowego i rozmowami. Natomiast ten projekt ustawy, który został zaproponowany, to nic innego jak kolejna wrzutka premiera Donalda Tuska. Projekt ustawy o związkach partnerskich trafił wczoraj do konsultacji publicznych i międzyresortowych. Przepisy zakładają m.in. rejestrację związku w Urzędzie Stanu Cywilnego, wspólne nazwisko dla partnerów, małą pieczę nad dziećmi bez adopcji, dostęp do informacji medycznej, dziedziczenie i wspólność majątkową. Bezpieczeństwo jest tematem wielu debat na trwających w Łodzi Igrzyskach Wolności. To spotkanie prawie 500 polityków, intelektualistów i ekspertów z różnych dziedzin. Bezpieczeństwo w kontekście sytuacji na granicy, cyberzagrożeń czy ustawy o obronie cywilnej jest tu odmieniane przez wszystkie przypadki. Rozmowy o odpornym państwie, o bezpieczeństwie nie są wakacjami teoretyków, są debatą tu i teraz. Powiedział szef MSWiA Tomasz Siemoniak. O wnioskach po powodzi mówił wiceszef Wód Polskich Mateusz Balcerowicz. Należy przećwiczyć wszystkie procedury, pójść mocno w edukację społeczeństwa. I to się wydarzy? Liczymy, że tak. Sporo było też mowy o cyberbezpieczeństwie. Szef resortu cyfryzacji zarządów PiS Janusz Cieszyński uważa, że Polska radzi sobie nie najgorzej. Pan premier Gawkowski tym tematem się aktywnie zajmuje i tam, gdzie ma na to wpływ, to idzie w dobrą stronę. Eksperci będą jeszcze w Łodzi dyskutować m.in. o tym, czy Unia Europejska w razie wojny mogłaby obronić się sama. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Wysypianie się i dobra dieta to podstawy w budowaniu odporności organizmu na infekcje. Lekarz internista Michał Mularczyk zauważa, że należy ograniczyć niezdrową żywność zawierającą cukry. Każdy posiłek, który przyjmujemy, czyli wchodzi do przewodu pokarmowego, a przewód pokarmowy jest rurą, gdzie jest ciemno, ciepło i wilgotno, czyli potencjalnie miejscem do rozwoju patogenów, to każdy posiłek, który tam wchodzi, jest traktowany jako stan zapalny. Jeżeli damy cukry, które będą rozmnażały ten stan zapalny, będą utwierdzały organizm, że to jest jakiś stan zapalny niebezpieczny, to my przekierujemy naszą odporność w miejsce, w którym się nic złego nie dzieje. W związku z tym, jeżeli będziemy dawać rzeczy słodkie, to będziemy powodowali ten fałszywy stan zapalny. Michał Mularczyk dodał, że przy budowaniu odporności konieczne są także ruch i nawadnianie. Gdy infekcja już się pojawi, należy zwiększyć przyjmowanie witaminy C, a także suplementować cynk, jod oraz selen. Należy też ograniczyć posiłki do absolutnego minimum. Stosunki dwustronne i wojna w Strefie Gazy były jednymi z głównych tematów spotkania prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdoana i przebywającego z wizytą w tym kraju kanclerza Niemiec Olafa Scholza. Erdoan na wspólnej konferencji prasowej krytycznie odniósł się do działań Izraela. Jak mówił, mentalność premiera Benjamina Netanyahu polega na rozszerzaniu wojny, a nie utrzymywaniu jej na określonym obszarze. Powiedział, że Izrael kontynuuje masakrę w regionie. Olaf Scholz przyznał, że różni się z Erdoanem w tej sprawie. Podkreślił, że głównym winowajcą obecnej sytuacji jest Hamas, który dokonał ataku 7 października zeszłego roku. Dodał, że każdy ma prawo do samoobrony. Zapewnił, że Niemcy popierają rozwiązanie dwupaństwowe. Przywódcy nawiązali również do kwestii ewentualnego dostarczenia Turcji myśliwców Eurofighter. Ankara w zeszłym roku poinformowała, że rozmawia o tym z Wielką Brytanią i Hiszpanią, ale Niemcy zgłaszają uwagi do tego projektu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy pogodnie, niewiele chmur i bez opadów. Nad ranem lokalnie na południu gęste mgły. Temperatura od minus 1 stopnia na wschodzie przez 3 w centrum do 9 na zachodzie. Jutro przeważnie zachmurzenie niewielkie. Temperatura od 12 stopni na wschodzie przez 15 w centrum do 19 na zachodzie. Ogłoszenie społeczne. Wschodnia przypowieść mówi, że w szczęśliwej rodzinie śmierć przychodzi według starszeństwa. Nie wszystkie rodziny mają takie szczęście. Wtedy znika wszelka nadzieja. Pewna babcia powiedziała: po raz pierwszy w życiu umiera mi wnuczek. Tylko wy wiecie, co powinnam robić. Pomagamy, kiedy śmierć nie przychodzi według starszeństwa. Dowiedz się więcej na gajusz.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jazz and Bass. I druga część dzisiejszego wydania audycji. Witają Państwa Michał Grabek-Grabkowski oraz utwór, od którego nie mogę się ostatnio uwolnić. No i wydaje mi się, że zacząłem się lekko podkochiwać w tej muzyce. To Tess Hurst i fragment z jej albumu Her Story zatytułowany It Doesn't Matter. To młoda, obiecująca brytyjska wokalistka, która wspólnie z Danielem Kazimirem tworzy niezwykłe rzeczy. A album Her Story, o którym mowa, do tych niezwykłych na pewno należy. Druga dzisiejsza godzina zupełnie inna i różna od tej, która za nami, więc zapraszam do Radia Jesieniarz. Thank you. Z jednej strony Alfa Mist i jego trio, z drugiej strony Amica Quartet, czyli żeński zespół smyczkowy z Manchesteru. Live at King's Place. Wspaniały koncert, na który Państwa zabrałem już tydzień temu, a w tym momencie nawet nie myślę o tym, aby z niego uciekać. Jazz and Bass na antenie Trójki, a w Jazz and Bass Radio Jesieniarz i Alfa Mist razem z Amica Quartet z koncertu w londyńskim King's Place. michał.grabkowski@polskieradio.pl, jeżeli chcą Państwo pisać. A jeżeli mają Państwo jutro wolny wieczór, polecamy Jazz po Polsku Festival, inicjatywa pod patronatem programu Trzeciego Polskiego Radia. Dużo w Jazz and Bass mówimy na ten temat. Jutro pierwszy dzień z tych dwóch festiwalu Jazz po Polsku. Wszystko w klubie Jasmine w Warszawie. Zacznie się cała impreza o godzinie 18 od pokazu filmów Jazz po Polsku. No i trzy koncerty tego dnia. Light Star Guiding o 19.30, o 20.30 Aleksandra Kryńska Quintet, a o 21.30 Piotr Damasiewicz i Power of the Horse Ensemble. To na pewno niezwykłe wydarzenie, dużo muzyki, no i wspaniały wieczór w Jasmine. Za tydzień więcej szczegółów na ten temat, bowiem będziemy mieli gościa. My do Jasmine w tym momencie się nie wybieramy, ale wybieramy się do Blue Note Records i składanki, która powstała z okazji 85-lecia istnienia wytwórni i która została ułożona przez Dona Vassa. Dziś wybrałem dwa kultowe nagrania z tej stajni. Thank you.

z okazji 85-lecia istnienia wytwórni Blue Note Records jej szef, właściciel, obecny Don Was, zebrał nagrania, które są jedną wielką lekcją jazzu, a przecież w Jazz and Bass uczymy się słuchać tego gatunku. Dzisiaj pomógł nam w tym John Coltrane i jego Blue Train oraz Art Blakey i The Jazz Messengers Free for All. Niesamowita sprawa, dwie płyty, pierwsza z tym klasycznym, powstałym kilkadziesiąt lat temu jazzem, druga z tym nieco nowocześniejszym. A na koniec naszego dzisiejszego spotkania, a propos jazzu nowocześniejszego, zapowiedź tego, co w przyszłym tygodniu w Jazz and Bass. I niech najlepszą zapowiedzią będzie ilustracja dźwiękowa. A ja dziękuję za dzisiejszy wieczór, mówił Michał Grabek-Grabkowski. Siemanko, z tej strony Błoto, pozdrawiamy słuchaczy Jazz and Bass. Siemanko. Siema.